нашу ўвагу прыкаваў хляўчук па-за хатай. Дзіркі ў яго старых дзвярах былі забіты зусім новымі дошкамі, а гнілыя сцены дбайна агледжаны. Але што перш за ўсё кінулася ў вочы, дык гэта жалезная завала і вялізны вісячы замок. Калі гэтая трухлявая будыніна, дзе селянін, відаць, складаў свае сельскагаспадарчыя прылады і ўсякі іншы хлам, ахоўвалася так старанна немцамі, дык тут абавязкова павінна было нешта таіцца. Зламаць замок было не так проста, таму прыйшлося адарваць яго разам з завалай. Мы ўвайшлі ў пустое памяшканне. Праз адзінае акенца прабівалася матавае святло. Акенца было настолькі малое, што ў яго нельга нават прасунуць галаву. І ўсё ж яно было забіта жалезнай палоскай. Што б гэта такое хавалі і сцераглі тут немцы? І раптам усё адкрылася. У адным кутку ніцма ляжаў нямецкі салдат, малады, вышэй сярэдняга росту мужчына. Каб вырашыць страшную загадку нашага адкрыцця, мы перавярнулі яго. Па знаках адрознення пазналі ў ім яфрэйтара. Акрываўленыя валасы прыліплі да твару, левае вока прыплюшчана. Можна было падумаць, што мёртвы асцярожна назірае за намі з-пад павека. Санітары, якіх мы выклікалі, меркавалі, што гэты салдат яшчэ нядаўна быў жывы. Але як ён загінуў? Дзе? Тут, у гэтым закінутым хлеўчуку? Відаць, тут яго замкнулі. Але хто мог гэта зрабіць? У змрочным памяшканні нельга было нічога ўстанавіць, таму мёртвага вынеслі на двор. На патыліцы запечаная кроў, а на целе десяткі ран. Ён быў пасечаны ўвесь асколкамі. Камісар зазначыў ручной гранатай. Але як гэта здарылася? Няўжо ў гэты хляўчук нехта кінуў гранату? Хто і як? Праз маленькае забітае акенца? Дзверы ж зачынены. У забітага былі і дакументы. Ганс Шпербер, яфрэйтар 10-й роты 3-га батальёна 162-го пяхотнага палка. У батальённым штабе сярод захопленых дакументаў я знайшоў маленькую звязку пісьмаў, адрасаваных Гансу Шперберу і данясенне фельдфебеля батальёна ў штаб палка аб тым, што дзённік яфрэйтара Ганса Шпербера не знойдзен, трэба меркаваць, яго выкралі. Вядома толькі, што ў ім змяшчаліся антыдзяржаўныя выказванні. Вобыск быў праведзен на падставе артыкула 222.61/39 а 24 лютага 1939 года. Пісьмы напісаны нейкай Эльфрыдай Вальсроде з Берліна да Ратэенштрассе. На блакітнай паперы вялікія роўныя літары, канверты таго ж колеру, што і папера. Я схаваў пісьмы і пайшоў са спаленай вёскі, праз якую рухаліся грузавікі, танкі і чырвонаармейцы. Жыхары вёскі, відаць, яшчэ туляліся па лясах. Толькі адна маленькая, вельмі старая жанчына стаяла ў скрай дарогі перад папялішчам хаты. Калі міма яе праходзілі чырвонаармейцы, яна хрысцілася і кланялася, і пасля нерухома застывала на месцы, каб потым зноў хрысціцца і кланяцца, калі будзе праходзіць новы атрад. А знайшоўшы пянёк, я сеў і прачытаў пісьмы, прысланыя нямецкаму салдату Гансу Шперберу, забітаму пры такіх загадкава незвычайных акалічнасцях. Фрыда Вальсроде паходзіла са старога бюргерскага роду, а бацька яе, здаецца, урач. Яна была, калі меркаваць па яе пісьмах, адной з тых рэдкіх жанчын тагачаснай Германіі, якія мелі свае ўласныя меркаванні аб жыцці, людзях і аб вайне. У адным месцы, дзе яна пісала пра новы кінафільм, яна Густава Грундгенса, які выконваў ролю Фрыдмана Баха, назвала «пазёрам». Крыштальная ігра яго на гэты раз не зрабіла на мяне ніякага ўражання, а яшчэ зусім нядаўна я захаплялася ім. Расказваючы пра які-небудзь новы артыкул або напышлівую прамову Гебельса, яна лаканічна дадавала: «Старая песня, няма чаго так выпінацца». Вайну яна праклінала, яна адкрыта пісала, што не можа без агіды думаць аб гэтай жахлівай бойні. Так ёй сорамна, брыдка быць дзіцем 20-га стагоддзя, калі вядзецца такая вайна, перад якой варварская разня старажытнасці і спакуслівая разбэшчанасць самых змрочных часоў сярэднявякоўя – нішто. Не, Эльфрыда Вальсроде не была падлеткам. Яна была дзяўчынай з розумам, а не дурною авечкай. Узрушаны чытаў я ў пісьмах пра хваляванні і непакой за любага чалавека, гэтага дзіка знявечанага, забітага яфрэйтара, якога мы знайшлі ў Хліўчуку. Яна, мусіць, яшчэ і не падазравала, што ён мёртвы і не ведае, як ён загінуў. Мы, вядома, таксама не ведалі, або смерць гэтага нямецкага салдата заставалася загадкаю. У вёсцы не было ніводнага параненага. У немцаў было даволі часу, каб перад адыходам з вёскі забраць іх усіх з сабой. За гэтыя першыя студзеньскія дні 1942 года праз мае рукі прайшлі тысячы пісем і дакументаў нямецкіх салдат. Пра пісьмы Эльфрыды Вальсроде і таямнічы канец яе каханага Ганса Шпербера я амаль што забыўся. Але аднойчы я прачытаў у чырвонаармейскай франтавой газеце, якая выдавалася на нямецкай мове, адозву аднаго нямецкага салдата да сваіх таварышаў з заклікам здавацца ў палон. Мяне гэта азадачыла. Франц Ушэрт, так зваўся гэты салдат, быў з 10-й роты 3-га батальёна 162-го пяхотнага палка. Гэта ж была, калі я не памыляўся, тая ж самая вайсковая часць, у якой служыў знойдзены ў Хліўчуку салдат, што загінуў невядома калі і як. Я перагарнуў сваю запісную кніжку. Правільна. Тая ж самая рота, таго ж батальёна і 162-го пяхотнага палка. З таго часу прайшло 5 месяцаў. Але перада мною, як жывыя, уставалі ўсе падрабязнасці, звязаныя з гэтым яфрэйтарам Гансам Шпербером, яго загадкавы канец, пісьмы яго нявесты, дачкі берлінскага ўрача, гэтай праціўніцы вайны. Я яшчэ раз перачытаў іх, і тут мяне ахапіла нястрымнае жаданне даведацца пра ўсё, што датычылася гэтых людзей і асабліва пра тое, як загінуў Ганс Шпербер. Магчыма, што гэты палонны, які служыў з Шпербером у адной роце, ведае што-небудзь. Пасля не зусім лёгкіх пошукаў я даведаўся, што Франц Ушерт трапіў у палон на паўднёвым фронте і цяпер знаходзіўся ў лагеры ваеннапалонных дзесьці пад Горкім на Волзе. Што мяне асабліва ўзрадавала і значна палегчыла мае далейшыя намаганні, дык гэта тое, што Франц Ушерт, обер-яфрэйтар, быў перабежчык. Ён добраахвотна перайшоў да чырвонаармейцаў. Я паехаў у Горкі. Палонны Ушерт увайшоў у канцылярыю камісара лагера. А малады чалавек ад сілы год 20, каржакаваты, прысадзісты, але моцны.